zakładu w Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada. Loteriadze udział weź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 16. A zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Agnieszka Trost. Są wytyczne dla prokuratorów w sprawach aborcji, to zapowiadany przez premiera projekt. Prawie dobę bez prądu. Przy świeczce, jak 100 lat temu. To efekt wczorajszych wichur. W Lubelskiem wzmożone patrole policji, trwa akcja Trzeźwość. Jest projekt wytycznych w zakresie prowadzenia spraw związanych z aborcją. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał odpowiedni dokument w tej sprawie do Krajowej Rady Prokuratorów. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi Polskiemu Radiu, że projekt wytycznych to rezultat pracy zespołu prokuratorskiego, który badał około 600 spraw związanych z przerwaniem ciąży oraz tzw. aborcją farmakologiczną. Chodziło o sprawy zakończone umorzeniem lub odmową wszczęcia postępowania. Zadaniem tego zespołu była ocena, czy prokurator dokonywał prawidłowej kwalifikacji, czy podejmował odpowiednie działania w postępowaniu, a także czy ta decyzja była prawidłowa. Prace tego zespołu brały kształt wytycznych, to są takie wskazówki metodyczne, aby w ten sposób podnosić jakość prowadzonych postępowań. A zgodnie z przepisami projekt wytycznych musi uzyskać opinię Krajowej Rady Prokuratorów. Do tego czasu śledczy nie mogą ujawnić treści wytycznych. A opracowanie wytycznych dla prokuratorów zapowiedział w ubiegłym tygodniu premier. Szef rządu mówił wtedy, że jest to forma zastępcza wobec braku uchwalenia nowelizacji ustawy, która miała znieść kary więzienia za pomoc w przeprowadzeniu aborcji. Prawie 50 tysięcy odbiorców do południa nie miało prądu po wczorajszych wichurach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że najwięcej awarii było na Podlasiu, ale bez prądu pozostaje też nadal wielu mieszkańców Mazowsza. Na skutek awarii sieci energetycznej występują przerwy w dostawie energii elektrycznej. Kiedy wczoraj wieczorem dzwoniłem na infolinię elektrowni, lista miejscowości bez prądu była bardzo długa. Dziś znacząco się skróciła, ale nadal wiele miejscowości w powiecie warszawskim zachodnim jest bez elektryczności od ponad doby. Komorów, granica. Przewidywany czas przywrócenia zasilania. Godzina 19. Mieszkańcy mówią, że widzieli na własne oczy uszkodzenie linii przez wiatr. Wczoraj to ogień poszedł aż i kabel leży na drodze. No już doma nie ma. No idzie się spać, bo się siedzi po ciemku przy świeczce, jak 100 lat temu. Ludzie mają w zamrażarki pełne, teraz i lody kupują, mięso i wszystko się psuje. No. Teraz sami mieszkańcy muszą zatroszczyć się o zasilanie awaryjne. W ruch poszły powerbanki, a niektórzy, co słychać z daleka, ratują się agregatami. Prądotwórczymi. Takie awarie niestety w tym rejonie zdarzają się często. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A silny wiatr ma nam towarzyszyć do wieczora. Na drogach Lubelskiego trwa akcja pod kryptonimem Trzeźwość. Wzmożonych kontroli kierowców można spodziewać się w każdej części regionu. Przypominamy, że konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu są dotkliwe, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Utrata prawa jazdy i wieloletni zakaz kierowania pojazdami nawet na 15 lat. Są też dolegliwe kary finansowe, wysoka grzywna i zapłata świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w wypadkach drogowych w wysokości od 5 tysięcy do nawet 60 tysięcy złotych. A pijani kierowcy, którzy mają powyżej 1,5 promila alkoholu w organizmie, muszą liczyć się z odebraniem samochodu. Rosyjskie banki i firmy nie mogą zapłacić chińskim kontrahentom za towary i usługi. Około 80% płatności jest blokowanych przez chińskie banki w związku z obawą narażenia się na zachodnie sankcje. O sprawie pisze dziennik Kommersant. Wymiana gospodarczo-handlowa między Rosją i Chinami wzrosła po napaści rosyjskiej armii na Ukrainę. W związku z sankcjami większość zachodnich firm i banków zawiesiła współpracę z rosyjskimi podmiotami gospodarczymi. Chiny początkowo przejęły część rynku, ale w związku z trudnościami w odzyskaniu pieniędzy za towary i usługi, chińskie firmy zawieszają tę współpracę. Według dziennika Kommersant Rosjanie wysyłają pieniądze do chińskich banków. Środki płatnicze leżą na kontach po kilka miesięcy i wracają do nadawcy, ponieważ Chińczycy nie chcą trafić na czarne listy podmiotów współpracujących z Rosjanami. Już w pierwszych tygodniach wojny w ten sposób stopniowo został ograniczony i niemal całkowicie przerwany handel unijnych i amerykańskich firm z podmiotami w Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 1 sierpnia o 17 w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w stolicy, ale i na całym Mazowszu zostaną uruchomione systemy syreny alarmowe. Mają one przypominać o tragicznych wydarzeniach sprzed 80 lat, gdy Warszawa stanęła do walki o wolność i godność, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. O godzinie 17, 1 sierpnia w godzinę W na całym Mazowszu, w Warszawie i na całym Mazowszu zawyją syreny alarmowe. Gorąca prośba o zatrzymanie się w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, i upamiętnienie, oddanie hołdu czci bohaterom tamtych dni, którzy walczyli za naszą wolność. Główne obchody rocznicowe 1 o 17 odbędą się na cmentarzu wojskowym na Powązkach przy pomniku Gloria Victis. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16, czas na sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. A ze sportem do studia przychodzi Adam Balecki. Dzień dobry. Na igrzyskach w Paryżu dużo dzieje się dzisiaj na kortach tenisowych. Grała Iga Świątek, grała Magdalineta. W starciu gigantów mierzyli się Serb Nowak Dżokowicz i Hiszpan Rafael Nadal. Temu wszystkiemu przyglądał się Dariusz Urbanowicz. Darku, kto wygrał walkę gladiatorów? Górą brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008, czyli Dżokowicz. Niewykluczone, że to było ich ostatnie starcie. To Serb gra dalej po zwycięstwie 6-1 i 6-4. Rafa nie był w stanie wrócić do jakości gry z czasów, kiedy seryjnie tutaj triumfował. Dżokowicz zakończył ich 60. pojedynek efektownym asem. Wieloletnia rywalizacja Rafy i Dżoko stała się ikoniczna dla historii tenisa. Polscy kibice mają powód do niepokoju jednak, bo Magdalinet przegrała w turnieju singlistycznym z Jasmine Paolini, ale nie tylko o to chodzi, bo z kortu schodziła z grymasem bólu. No i pytanie, czy obolałe udo pozwoli jej zagrać w deblu. Oby. Cieszymy się natomiast z awansu do trzeciej rundy turnieju olimpijskiego Igi Świątek, która wygrała bez większych problemów 6-1 i 6-1 z francuską Diane Paris. Świątkówna miała dobry humor po meczu. Tak, jak najbardziej były komfortowe warunki. Cieszę się, że było bardziej sucho, moja piłka mogła lecieć bardziej dynamicznie i na pewno więcej mogłam zrobić rotacją. Słyszałam o naszym pierwszym medalu, więc jestem bardzo szczęśliwa, że zaczęliśmy już na początku od takiego sukcesu. Brawo Iga, dziękujemy Darkowi. Usłyszymy się podczas studia Igrzysk kilka minut po 17. Dodam jeszcze, że Michał Kwiatkowski wycofał się z udziału w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Powód? Ból pleców. Zastąpi go Stanisław Aniołkowski. A co dzieje się u nas w kraju? Na przykład w piłkarskiej Ekstraklasie zostanie rozegrane ostatnie spotkanie drugiej kolejki, a zagrają Raków Częstochowa z Krakowią, mówi trener Rakowa Marek Pawszun. Wierzymy, że przy wsparciu naszych kibiców będzie komplet na trybunach. Zagramy udany mecz i zdobędziemy 3 punkty. Spodziewamy się rywala, który nam się tutaj przeciwstawi, ale jestem pełen optymizmu. Początek meczu Raków w Krakowie o 18. Jeszcze smutna informacja, nie żyje Józef Schmidt, jeden z najwybitniejszych polskich lekkoatletów, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku. Po złoto igrzysk sięgnął w 1960 roku w Rzymie oraz 4 lata później w Tokio. Józefa Schmidta wspomina jego przyjaciel, oszczepnik Władysław Nikiciuk. To był jeden z najwspanialszych ludzi w ogóle, i charakterologicznie, i sportowo, i w ogóle, i towarzysko, powiedziałbym, chociaż był bardzo małomówny, ale był zawsze na swoim miejscu. Skromny człowiek, podwójny medalista złoty. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia, wieczorem i nocą pogodnie, rano, szczególnie na zachodzie kraju, uważajmy na mgłę, a tej nocy od 8 stopni w kotlinach górskich, chłodno, około 13 w centrum i na południu, do 16 nad morzem. Jutro natomiast w całym kraju słonecznie, ciepło, bardzo ciepło, ale nie upalnie, wiatr zachodni, północno-zachodni słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty. Jutro od 20 stopni na wybrzeżu, 23 na Pomorzu, w centrum i na południu 26, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 27 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków.

Mam nadzieję, że Państwo tak to również ocenią, że jak co dzień nie będziemy lać wody, ale tematy z wodą w roli głównej będą się pojawiać kilkukrotnie. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Witamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 16. Brak wody do picia, mycia i prania. Tak wygląda codzienność mieszkańców Broku na północno-wschodnim Mazowszu. Ta nadburzańska miejscowość walczy ze skutkami pojawienia się bakterii coli w wodociągu. Problem starają się opanować miejscowe władze, jednak może się okazać, że potrwa to kolejnych kilka dni, a nawet tygodni. Relacjonuje Michał Fedusio. W Broku okoliczny sanepid zakazał korzystania z kranówki do celów spożywczych i sanitarnych 10 dni temu. W międzyczasie podejmowano próby oczyszczania wody i wodociągu, ale według służb stężenie bakterii coli wciąż nie pozwala na swobodne korzystanie z niej. Mieszkańcy miasta po baniaki z wodą udają się do siedziby gminy. Miski, wiadra i butle napełniają, gdy na ich osiedle wjedzie wojskowa cysterna. Strażacy obsługują z kolei wodny kontener w nieodległych bojanach. To miejsce, w którym mieszkańcy miasteczka mogą się umyć i zrobić drobne pranie. Miejsce funkcjonuje 4 godziny na dobę. Straszne, to już 10 dzień jest, jak nie można korzystać z wody, ani uprać, ani ugotować. Wie pan, to przychodzę po to, co dają, no, ale nic się nie dzieje po mojemu, tylko wytrwałość. Przywozi syn mój takie te baniaki duże. A kiedy ta woda będzie, to nie wiadomo. Już trochę złość bierze. Brak wody i brak ufności w to, że to z tej wody można korzystać, no to jest to bardzo poważna sprawa. Ja nie mam złości, no bo co, no nikt tego nie zrobił chyba na złość, tylko po prostu, no coś się stało. No ale jak gotować, jak prać? To niemożliwe, ja piorę tę wodę, co jest z wodociągu, bo ja nie mam innej możliwości. A gotuję to z tej wody, co na beczku wozie. Z rozciągającymi się w czasie skutkami zakażenia wody walczą władze Broku. Burmistrz Sebastian Oczkowski wskazuje, że podobne problemy w tym regionie Mazowsza odnotowywano również w poprzednich latach. W związku z tym samorząd będzie szukać pomocy w wielu miejscach. Ostatnie wyniki pobranych próbek wody były już lepsze, ale o zezwoleniu na korzystanie z niej decydować będzie sanepid. Zmieniliśmy na tą chwilę od niedzieli metodę oczyszczania wodociągów i zobaczymy, czy teraz ta kolejna metoda przyniesie jakieś efekty. Wczoraj było pobierana próbka, jak również dzisiaj. No i teraz sprawdzimy, czy te nowe efekty oczyszczania przyniosą jakieś efekty. Dodatkowo zawnioskowaliśmy o kolejną cysternę. Zapotrzebowanie na wodę się zwiększa. Też zawnioskowaliśmy do wojewody o pomoc merytoryczną. Potrzebujemy specjalistów, którzy odpowiedzieliby nam, jak dalej tą sytuację rozwiązywać. W Broku mieszka ponad 1500 osób. Zdecydowana większość nie ma dostępu do swoich źródeł wody, na przykład studni. Przed zaopatrzeniem w wodę mieszkańców służby pomocnicze najpierw dostarczają ją do okolicznych zakładów przemysłowych, a także do licznych tu ośrodków wczasowych. Przypominamy, monitorując przez cały czas sytuację, woda w Broku nadal nie nadaje się do spożycia. No i to zła wiadomość dla mieszkańców miasta i gminy. Woda nadal nie nadaje się do spożycia, co zresztą potwierdziły ostatnie badania sanepidu. Jak słyszeliśmy, ponad 1500 mieszkańców i dodatkowo także turyści spędzający wakacje w gminie Brok pozostaje bez wody. A my czekamy na kolejne, najnowsze wyniki badań. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, także drogą SMS-ową i telefonicznie 2273, kontakt z audycją popołudniową. Thank you. 21 minut po godzinie 16. Strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego wciąż usuwają skutki wczorajszej wichury. Kilkanaście jachtów utknęło w trzcinach i w kamieniach. Dziś także mocno wieje. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apeluje, by żeglarze nie wypływali z portów. Będziemy przypominać w dzisiejszej audycji popołudniowej te zasady zachowania na wodzie w taką pogodę, zresztą nie tylko na Mazurach. Wczoraj, przypomnijmy, przez województwo przetoczyła się krótka nawałnica, której skutki są tragiczne. No i pytanie, dlaczego nie zadziałały mechanizmy bezpieczeństwa i te dotyczące instytucji oraz nasze własne. Dorota Grzymska szukała odpowiedzi na te pytania. Policjanci odebrali wiele zgłoszeń o pojazdach uszkodzonych przez spadające konary i drzewa, a w Ukcie w powiecie piskim 23-letni mężczyzna został ranny po tym, jak przewracające się drzewo spadło na wiatę autobusową, pod którą się schronił. Pogoda mimo wcześniejszych zapowiedzi zaskoczyła niestety niektórych żeglarzy. A to spowodowało, że dyżurni Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mieli pełne ręce roboty, przyznaje prezes Jarosław Sroka. W sumie wczoraj, między godziną 15 a 16, gdzie tak mocno wiało, mieliśmy 5 wywrotek, 10 osób znalazło się w wodzie po tych wywrotkach. 74-letni żeglarz na jeziorze Niegocin nie przeżył wczorajszego szkwału. Synoptycy potwierdzają, że był to szkwał. Wczoraj była taka dość trudna sytuacja, był niż z frontem. Mówi Maria Poświata z Biura Meteo Prognoz w Gdyni. Najpierw był taki jakby uśpiony, potem dostał wlewu zimnego powietrza górą i bardzo szybko zaczął się pogłębiać i przechodził generalnie chłodny front wczoraj. I on się ułożył w taką linię szkwałową, na której były bardzo silne porywy. Nasze apele, takie mam wrażenie, że trafiały z próżni. Przyznaje Jarosław Sroka. Wczoraj wielu żeglarzy, motorowodniaków zignorowało sygnały, które wysyłają maszty ostrzegania pogodowego. Niestety wczoraj w trakcie burzy sporo jachtów, houseboatów było na jeziorze. No i te potem wszystkie jachty i te łodzie motorowe znalazły się w trzcinach. Interweniowali także strażacy. Po przejściu frontu atmosferycznego Straż Pożarna odnotowała ponad 940 zdarzeń interwencji. Młodszy brygadier Rafał Melnyk. Głównie były to powalone drzewa, połamane konary oraz wypompowanie wody z zalanych pomieszczeń. Silny wiatr spowodował również wywrócenie się łodzi na jeziorach. Najtragiczniejsze w skutkach zdarzenie w naszym województwie, gdzie udział brała Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe, to powiat piski, miejscowość Ukta, gdzie drzewo przymiotło mężczyznę i mężczyzna trafił do szpitala. Wczoraj też miało miejsce dziwne zjawisko związane z alertem RCB. Nie dostałam. Absolutnie nie dostałam. Niestety nie. A pani? Również nie. Nie, nic takiego. Wczoraj alerty przyszły wyjątkowo późno. My żeśmy pierwsze alerty RCB otrzymywali o godzinie 15.59, 16.13. A przypominam, pierwsza wywrotka 15.06 na jeziorze był udany. Także wczoraj zadziało się coś, co spowodowało, że te alerty RCB przyszły z ponad godzinnym opóźnieniem. Zapytałam o to Krzysztofa Kuriatę, dyrektora zarządzania kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Tak, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert przed godziną 16 na teren powiatu giżyckiego, piskiego, węgorzewskiego, ełckiego, gołdawskiego i oleckiego. A czemu tak późno został nadany ten komunikat? No nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego o takiej porze został nadany komunikat, także nie wypowiem. Załamanie pogody było dużo wcześniej widoczne na wszystkich aplikacjach. Można było to dostrzec, tylko trzeba było chcieć. Na jeziorach na skutek silnego szkwału wczoraj wywróciło się co najmniej kilkanaście łódek, z czego kilka na wielkich jeziorach mazurskich. Jakie są zasady zachowania na wodzie w taką pogodę? Zresztą nie tylko na Mazurach. O to zapytam szefa warmińsko-mazurskiego WOPR-u. Pan prezes będzie naszym gościem już za kilkanaście minut. Last dream of every dying soldier. I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there, with the flowers in your hair. It's all too much today, it's just gone away. With a giant courtesan, with the tiny hands that love makes me shiver. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair, the last king of every dying empire.

Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Za kilka dni od 1 sierpnia gospodarstwa domowe spełniające kryteria dochodowe będą mogły składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Wzór wniosku opublikowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wnioski będzie można składać do końca września w urzędach gminy poprzez formularz internetowy, a także poprzez platformę ePUAP i aplikację mObywatel. Wielkimi krokami zbliża się także seria koncertów Taylor Swift w Polsce. Amerykańska artystka wystąpi 1, 2 i 3 sierpnia w Warszawie. Jej koncerty mają znaczenie dla wybranych miast i sektorów gospodarki, ale w skali makro wpływ jest niezauważalny, mówi Kamil Łuczkowski z Banku Pekao S.A. Ogromny popyt generowany przez jej fanów, tak zwanych Swifties, obejmuje wydatki na bilety, przeloty, zakwaterowanie, gastronomię, pamiątki czy inne usługi związane z turystyką. W Polsce, gdzie Taylor Swift zagra 3 koncerty na początku sierpnia, spodziewany jest napływ turystów, który może wnieść do gospodarki stolicy blisko 200 milionów złotych. Taylor Swift nie podbije zatem inflacji w Polsce, choć termin Swiftlation już w języku ekonomistów funkcjonuje. Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na budowę prawie 5-kilometrowego tunelu dla kolei dużych prędkości w rejonie Łodzi Fabrycznej. Tunel to istotny element linii Y, a po zakończeniu budowy trasy z Łodzi do Warszawy w 2032 roku podróż między tymi miastami skróci się do około 40 minut. Polska Grupa Górnicza planuje zwolnienia grupowe. Dotyczyć one będą 435 pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne, mówi reporter Radia Katowice Kamil Jasek. Pracownicy otrzymają m.in. odprawy pieniężne w wysokości wynikającej z ustawy, odprawę emerytalną oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. To nie pierwsza taka sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej. W 2020 roku identyczne zwolnienia grupowe objęły 360 pracowników. Obecnie na różnych stanowiskach w spółce zatrudnionych jest łącznie niemal 37 tysięcy osób. Polska Grupa Górnicza pracuje także nad programem odejść dobrowolnych, a dolar kosztuje dziś po południu 3,97 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,47, a kurs funta brytyjskiego to 5,09 zł. Jutro w całym kraju słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. Informacja dla żeglarzy. Jutro wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, ale lokalnie porywisty. I to może być bardzo istotna informacja. Jutro od 20 stopni na wybrzeżu, 23 na Pomorzu, w centrum i na południu 26. Na Dolnym Śląsku jutro najwyższa temperatura do 27 stopni, a na Mazurach około 25. Wczoraj przez województwo warmińsko-mazurskie przeszła nawałnica, której skutki są tragiczne. Kilkanaście jachtów na wielkich jeziorach mazurskich utknęło, kilkanaście przewróciło się. Wciąż mocno wieje. Ratownicy apelują, by żeglarze nie wypływali z portów. I o tym porozmawiam za chwilę z naszym gościem. Without a shot. Oto w audycji popołudniowej muzycznie mówiłem informacje krajowe, zagraniczne, sportowe, olimpijskie. Te już za pół godziny. Wiadomości ekonomiczne za nami, ale jeszcze przed nami o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Oczywiście te wieści dla kierowców na bieżąco, pogodowe, a to za chwilkę również, jeśli chodzi o Państwa sygnały telefonicznie, 2 2 i 7 3. Ciekawostka pogodowa. 22 lipca 1921 rok w Kuszkowie koło Pola było 40 na plusie i 0,2. To był upał, żar się lał z nieba 103 lata temu. Rekord lipca do dzisiaj nie został pobity. Dane archiwalne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał Zdzisław. Bardzo dziękujemy panie Zdzisławie. Oczywiście gorąco, jakkolwiek to brzmi głupio, pozdrawiamy. No ale na szczęście jutro pogodnie, ciepło, bardzo ciepło, ale bez upałów. Tematów do dyskusji nie brakuje. Myślę, że ten dotyczący wczorajszych wydarzeń na Wielkich Jeziorach Mazurskich może Państwa zainteresować. Myślę o żeglarzach, ale nie tylko, także o turystach. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, smsowo 713352273, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Teraz Nosowska i Król o tym, że można. Można zachowywać się bezpiecznie na jeziorach. O tym za chwilę. Niejasny lęk, smętna obojętność wylała się jak dojrzały rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogą, zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębę, kaleczyć i łamać ją bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. W audycji popołudniowej teraz temat, do którego wracamy, o którym mówimy w serwisach informacyjnych, bowiem wczoraj wiatr przewracał żaglówki, dziś też silnie wieje. Ratownicy mówią, prosimy nie wychodzić z portów. A naszym gościem jest Sławomir Gicewicz, wiceprezes, członek Prezydium Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i prezes WOPR Warmińsko-Mazurskiego. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry, witam. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia i wczoraj, i dziś, jakby pan to określił ze swojego wieloletniego doświadczenia? To jest nieodpowiedzialność tych, którzy spędzają czas właśnie ten urlopowy na wodzie, żeby przypominać, nie wychodźcie z portu? No tak, pamiętajmy, że wiatr, woda, ogień to są żywioły, które są nie do pokonania przez człowieka, więc musimy się z nimi bardzo liczyć i przestrzegać różnych zasad, które są wytyczone po to, żeby bezpiecznie można było wracać z wypoczynku nad wodą. No i tutaj mieliśmy taką sytuację, że zapowiadane były te wiatry, więc wszyscy żeglarze powinni, ci, którzy nie czują się na siłach albo rzadko pływają, powinni nie wychodzić z portu, a ci, którzy wyszli z portu, powinni być blisko brzegów, korzystać ze środków bezpieczeństwa, które się ma na łodziach, czyli kamizelek ratowniczych lub asekuracyjnych, mieć zarefowane żagle, a najlepiej być bardzo, bardzo blisko brzegu, jeżeli już musimy pływać. Jeżeli nie, to spędźmy ten czas w portach. A jak bardzo ta świadomość zagrożenia jest obecna wśród żeglarzy, tych, którzy właśnie teraz w wakacje spędzają ten czas, między innymi na Mazurach? Jest lepiej, gorzej niż przed laty? Myślę, że każdy wytrawny żeglarz, ten, który trochę godzin spędza w sezonie na wodzie, nie pozwoli sobie na ryzyko w taką pogodę wychodzenia z portu czy pływania z załogą, która nie jest do tego przygotowana. Najczęściej popełniają te błędy żeglarze tak zwani niedzielni, urlopowi, którzy raz do roku, dwa razy do roku, raz na dwa lata wypływają, myślą, że mają wiedzę i umiejętności do tego, żeby w taką pogodę być na wodzie, a to niestety często przeceniają swoje umiejętności i dochodzi do różnego rodzaju tragedii. Dużo sprzętu nowoczesnego, drogiego, a mało talentu. Odważyłby się pan o taką ocenę? Może nie tyle mało talentu, ile ci wszyscy, którzy kupują ten drogi sprzęt, to są ludzie, którzy mają dość dużo pieniędzy, lokują je w taki sposób, żeby mieć możliwość wypoczynku, czy to kemping, czy to łódź żaglowa, czy łódź motorowa, bo na łodzi motorowej jest więcej takich osób, jednak na łódź żaglową trzeba mieć troszeczkę przynajmniej umiejętności i doświadczenia, a wszyscy ci, którzy uważają, że potrafią jeździć samochodem, to siadają za stery szybkich łodzi motorowych, skuterów wodnych i też mamy niestety wypadki. Przeceniamy swoje możliwości, czy nie chcemy się szkolić, a może lubimy ryzyko? Jedno i drugie. Myślę, ci uważają, że są najlepszymi kierowcami, jak to u nas była w naszym społeczeństwie, tak samo są najlepszymi sternikami. Ci, którzy pływają, którzy mają dość spore doświadczenie, wiedzą, że nie ma żartów z wodą i wiatrem. Nikt tego z nas jeszcze nie przechytrzył, więc musimy być pokorni i spełniać niektóre warunki, które narzuci nam taka pogoda. No właśnie, powiedział pan już kilkukrotnie taka pogoda, to proszę jeszcze dopowiedzieć tym wszystkim, którzy być może nie mają takiego doświadczenia jak pan żeglarskiego, co to jest właśnie, z jaką pogodą mamy do czynienia? Generalnie żeglarze nie powinni wychodzić, tacy niedzielni turystyczni z portów, jeżeli wiatr wieje powyżej 5 skali Beauforta. Powyżej 5 skali Beauforta jest to pogoda dla zawodowców, dla bardzo dobrych żeglarzy, doświadczonych żeglarzy, mało tego z dobrą załogą, z pewnym sprzętem, bo sprzęt musi być też niezawodny i wtedy tacy ludzie mogą pływać, bo przecież regaty odbywają się w różnych skrajnych warunkach i ludzie pływają. Natomiast popularne jest spędzanie wolnego czasu, urlopy. 5 skali Beauforta powinien być znakiem zakazu wypływania z portu dla takich żeglarzy. Wtedy możemy czuć się w miarę bezpiecznie i korzystać z tej wody, bo po to ona jest, żeby z niej korzystać. No właśnie, w takim razie ten sport, żeglarstwo, pływanie łódkami, w ogóle Mazury są dla wszystkich, czy jednak to jest dla tych, którzy mają choć odrobinę doświadczenia i takiego zdrowego rozsądku przewidywania tych niebezpieczeństw, z którymi mamy właśnie teraz do czynienia? To znaczy, że są dla wszystkich, dlatego że mamy przecież dni pięknej pogody, flauty, gdzie nie wieje prawie nic, od zera do nic, tak niektórzy żeglarze to określają, więc można sobie wypoczywać na sprzęcie pływającym, być szczęśliwym i zadowolonym. Wtedy te braki umiejętności tak bardzo nie przeszkadzają. wtedy, kiedy mocniej powieje, to trzeba już wiedzieć, co z tym zrobić. Przy żaglach, że żagle się refuje, przy silnikach, że nie pływamy po nieznanej wodzie, bo to przecież musimy wiedzieć, że Warmia i Mazury, a w szczególności Mazury, są to akweny, gdzie występuje dość dużo przeszkód, kamieni, budowli starych wodnych. Wszędzie tam można też napotkać na problemy. Wypadki na śniardwach to najczęściej są właśnie wpływanie na kamienie. Mapy są, ale nie wszyscy potrafią czytać mapy, nie wszyscy potrafią się znajdować w tym samym czasie i w tym miejscu, żeby można było ogarnąć to, mimo tego, że są elektroniczne plotery, które pokazują i głębokość, i te niebezpieczne miejsca, to nie każdy wie, co to są znaki kardynalne, z której strony je opływać można. No i dlatego są wypadki. Te, które ostatnio było, to były tego przyczyną. Skąd czerpać informacje na temat pogody, zagrożeń tuż przed wyjściem z portu? W portach, w kapitanatach, przecież wszelkiego rodzaju programy pogodowe, które mamy w telefonach. No, rzadkość chyba jest teraz, jeżeli znajdzie się kogoś bez telefonu. Na jachcie na pewno ktoś ma telefon, można skorzystać z prognoz pogody, które są. Tych portali jest bardzo, bardzo dużo i jeżeli ktoś tylko chce, to może na bieżąco być z pogodą. Oczywiście obserwować dookoła, co się dzieje, jeżeli widzimy jakieś chmury niepokojące, które się zbliżają, kierunek wiatru. Kierujmy się w stronę portu, blisko brzegu, tak żeby w razie czego można było się schronić. Nie przeceniajmy nigdy swoich umiejętności, bo pogoda nad wodą może rzadziej jest tak gwałtowna jak w górach, ale również potrafi się bardzo szybko, dynamicznie zmienić i zaskoczyć nas skwałami, które bywają. No, wczoraj faktycznie było to 100-120 na godzinę, więc to już jest na wodzie zgroza. Tym bardziej, że o nadciągającym załamaniu pogody było wiadomo właściwie od soboty. Wczoraj też nad jeziorami błyskały maszty ostrzegające, ale żeglarze je zlekceważyli. W wielu przypadkach 18 łodzi wywróciło się, z czego 5 na wielkich jeziorach mazurskich. Część żeglarzy w ogóle nie obserwuje tych masztów. Część żeglarzy jest przyzwyczajona, że maszty w momencie, kiedy dostaną złą prognozę pogody, one się włączą. Ludzie nieraz są zdezorientowani, patrzą, że piękna, słoneczna pogoda, wiatru nie ma, a maszty już ich informują o zagrożeniu i to tak trochę myli ich. Natomiast no, uważamy my, ratownicy, że lepiej zawczasu zejść z wody niż za późno, bo wtedy można to przypłacić niestety życiem. No pamiętamy te tragiczne wydarzenia. Żeglujący po Mazurach porównywali wczorajszy szkwał do tak zwanego białego szkwału z 2007 roku. No to jest tak, że przewidywać trzeba dużo wcześniej. Jeżeli dochodzi do nas chmura taka, która może spowodować tak potężny wiatr, to próbujmy się chronić jak najbliżej brzegu. Do tej pory nie mieliśmy takich różnic pogodowych i takiej pogody. Tak no gwałtownych, ja przynajmniej, prawda? Tak, mam trochę lat, grubo powyżej 60 i nie pamiętam, żeby w Polsce było tak upalne lato i tak bardzo zróżnicowane godziny w ciągu dnia, kiedy jest pięknie, flauta 36 stopni, potem za 3 godziny robi się 18-17, wieje wiatr 60-80 na godzinę, pada deszcz, są burze, i za 2 godziny jest znowu pięknie, słonecznie, 20 km na godzinę. No to może nas spotkać i pokazuje nam aura połata figlan, ale chyba te zmiany klimatyczne doprowadzają do tego, że musimy weryfikować swoją wiedzę na temat pogody bardzo często i częściej ją sprawdzać. No i stosować się do tego, co polecają. Nieraz lepiej na zimne dmuchać, niż spotkać się z tymi złymi warunkami meteorologicznymi, bo wtedy możemy sobie nie poradzić. Tak, by nie doszło do tragedii, tak jak przypomnę, w 2007 roku, a po tamtych wydarzeniach żeglarze, no powiedziałbym, my czegoś się nauczyliśmy? Na pewno tak. Coraz więcej się zaczęło mówić o bezpieczeństwie na wodzie. Coraz więcej się zaczęło robić. Ja mam tylko apel do osób rządzących, żeby zwrócili uwagę na jedno. W Polsce pieniądze, które przeznaczone są na ratownictwo, od 10 lat są takie same. Jest to 4,5 miliona złotych na ratownictwo w Polsce przeznaczane przez MSWiA.